और जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी उसी वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये बात मुंह से निकालें, या अल्लाह आपकी जात हर ऐब से पाक है। ये तो बड़ा जबरदस्त बहतान है।